पैंथर ने कहा? कुछ नहीं सर। पैंथर ने मुस्कुराकर नजरें नीचे कर ली। दिव्यांश समझ गया। दिव्यांश बोला, जिसने सूट पहना है वो है तुम्हारी भाभी दृष्टि। ये सुनते ही पैंथर ने अपने दिल पर हाथ रखा और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाय मैं बच गया सर, ये पिंक वाले मुझे पसंद आ गई। कैसी है सर? पूर्वी नाम है इसका। दिव्यांश की नजर तो दृष्टि पर ही टिकी हुई थी। दिव्यांश पैंथर की आधी अधूरी बात सुनकर बोला, ठीक है अपनी पिंक वाली को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे दृष्टि से बात करनी है। पैंथर ने अपना फोन निकाला और कुछ किया, तभी एक आदमी पूर्वी के पास आकर बोला, मैम आपको कोई बाहर बुला रहा है। पूर्वी ने अपना हाथ दृष्टि के हाथों पर रखकर कहा, दृष्टि मैं देखकर आती हूँ मुझे कौन बुला रहा है, तब तक तुम यही बैठो, अभी आकर ऑर्डर कर दूंगी, फिर साथ में खाना खाएंगे। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी और पूर्वी उठकर चली गई। पैंथर भी दिव्यांश के पास से उठकर चला गया और उसने बॉडीगार्ड को देखकर कुछ इशारा किया। दिव्यांश के बॉडीगार्ड ने धीरे धीरे सारा रेस्टोरेंट चुपचाप खाली करवा दिया। रेस्टोरेंट में बस दिव्यांश और दृष्टि बैठे थे। करीब 10 मिनट तक दिव्यांश दृष्टि को ही देखता रहा। उसके अंदर दृष्टि के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन हिम्मत तो उसे करनी ही थी। फाइनली हिम्मत करके दिव्यांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और दृष्टि के पास जाकर बैठ गया। दृष्टि को आभास तो हुआ जैसे कोई आकर उसके पास बैठा है। दृष्टि बोली, पूर्वी तू आ गई? दिव्यांश बोला, नहीं वो तो नहीं आई। दृष्टि ने जैसे ही दिव्यांश की आवाज सुनी उसके दिल में धक धक होने लगी। दृष्टि ने धीरे से कहा, मिस्टर रघुवंशी आप? मिस्टर रघुवंशी सुनकर दिव्यांश के दिल को जैसे सुकून सा मिल गया। मिस्टर रघुवंशी सुनने के लिए तो दिव्यांश के कान तरस गए थे। दिव्यांश को महसूस हुआ कि अब भी दृष्टि को उसकी आवाज याद है। दिव्यांश अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला, मैडम मैं यहाँ का मैनेजर। दृष्टि अपनी बात को सही करते हुए बोली, माफ कीजिए। दृष्टि ने मन ही मन खुद को कहा, तो क्या सोच रही है दृष्टि, मिस्टर रघुवंशी तेरे पास वापस आएंगे, तुझसे माफी मांगेंगे, तेरे नखरे उठाएंगे, तुझसे शादी करेंगे, तुझे इज्जत की जिंदगी देंगे, तू क्यों भूल जाती है कि तू अंधी है, उन्होंने तो तुझे कितना बेइज्जत किया है और तू अब भी उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठी है। मिस्टर रघुवंशी की आवाज किसी से मिल भी तो सकती है, ये मिस्टर रघुवंशी नहीं है, ये तो यहाँ के मैनेजर है। दृष्टि क्या हो गया है तुझे, क्यों तो दिन रात मिस्टर रघुवंशी के बारे में ही सोचती रहती है, वो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी, तभी दिव्यांश ने फिर कहा, लगता है आपके दिल के बहुत करीब है मिस्टर रघुवंशी। जो दिल के करीब होते हैं दर्द भी वही देते हैं, दृष्टि ने भरे गले से कहा। दिव्यांश दृष्टि के दर्द को महसूस कर रहा था। दिव्यांश फिर बोला, जो दर्द अपने देते हैं वो भी उस दर्द में पिसते हैं, हो सकता है मिस्टर रघुवंशी आपको दर्द देकर खुद भी दर्द में हो। दृष्टि अपने आंसू कंट्रोल करती हुई बोली, कुछ लोगों को दर्द नहीं होता, उनकी अकड़, उनका एटीट्यूड, उनका रुतबा, उनकी दुश्मनी, उनके लिए सब कुछ होता है, किसी के दर्द से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की मजबूरी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के रोने से गिड़गिड़ाने से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है तो अपनी अकड़ से। बेशक कोई इंसान दर्द में मर जाए लेकिन उनकी अकड़ कम नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे दृष्टि बोल रही थी वैसे वैसे दिव्यांश का दिल बैठा जा रहा था। दिव्यांश ने फिर कहा, हो सकता है आपके मिस्टर रघुवंशी उतने ही दर्द में हो जितनी आप हैं। दृष्टि हल्का सा मुस्कुराकर बोली, जैसे वो खुद की किस्मत पर हंस रही हो। मिस्टर रघुवंशी मेरे नहीं है, ना कभी हो सकते हैं। दिव्यांश ने अब और कुछ कहना ठीक नहीं समझा क्योंकि वो दृष्टि की हालत समझ रहा था कि दृष्टि इस वक्त कितनी परेशान है, लेकिन वो कंटिन्यू दृष्टि को ही देख रहा था। दिव्यांश मन में कह रहा था, 4 महीनों में दृष्टि कितनी कोलू मोलू सी हो गई है, रंग भी पहले से ज्यादा फेयर लग रहा है, पता नहीं ये राजपूत अपनी बेटियों को क्या खिलाते हैं। दिव्यांश अपने ख्याल से बाहर आया और फिर बोला, मैम आपका ऑर्डर। दृष्टि बोली, मेरी फ्रेंड बाहर गई हुई है, जब वो आएगी तब मैं ऑर्डर कर दूंगी। दिव्यांश ने अपना फोन लिया और कुछ टाइप करके पैंथर को भेज दिया। दूसरी तरफ पूर्वी पार्किंग में खड़ी थी। पूर्वी ने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। पूर्वी ने मन ही मन खुद से कहा, लगता है किसी ने बेवकूफ बना दिया। पूर्वी वापस जाने के लिए मुड़ी तो पैंथर से टकरा गई। पूर्वी ने पैंथर को देखा तो उसे एक ही सेकंड में याद आ गया कि पैंथर तो वही लड़का है जिसने उसे विशाल से चांटा खाने से बचाया था। पैंथर ने विशाल का हाथ पकड़ा था और फिर बोला था कि ऐसी बात ही क्यों कहते हो कि लड़की हाथ उठाने पर मजबूर हो जाए। पूर्वी ने पैंथर को पॉइंट करके कहा, तुम तो वही हो ना जिसने उस रेस्टोरेंट में विशाल से मुझे बचाया था। पैंथर को वो इंसिडेंट याद नहीं था। पैंथर बोला, ऐसे एहसान तो मैं चलते फिरते करता रहता हूँ, मुझे याद नहीं है, पर तुम कह रही हो तो बचाया होगा। पूर्वी बोली, उस दिन मैं आपको थैंक यू नहीं बोल पाई थी, इसलिए आज बोल देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने उस दिन मेरी हेल्प की। पैंथर बोला, लड़कियां इतना सूखा सूखा थैंक यू क्यों बोलती हैं? पूर्वी इतनी मासूम भी नहीं थी कि पैंथर की बातों का मतलब ना समझे। फिर भी उसने हाथ बांध कर कहा, गीला थैंक यू कैसे कहते हैं आप मुझे बताइए। पैंथर ने शरारत सी मुस्कान पास करते हुए कहा, होंठों को गीला करके। पूर्वी दांत पीसते हुए बोली, और किसके होंठों को गीला करते हुए? पैंथर ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम इतनी भोली भी तो नहीं हो कि तुम्हें ये ना पता हो कि होंठों को गीला करके थैंक यू कैसे बोला जाता है। पूर्वी ने गुस्से में पैंथर के हाथों में जो पानी की बोतल थी उसे छीना और उसमें से दो घूंट पानी पीकर बाकी की बोतल का पानी पैंथर के सिर पर डाल दिया, जिससे पैंथर का पूरा चेहरा गीला हो गया। पूर्वी के ऐसा करने से पैंथर को गुस्सा आ गया। पूर्वी खाली बोतल को फेंकते हुए बोली, तुम्हारे दिमाग में कुछ ज्यादा ही गंद भरा हुआ है, लेकिन अब मैंने तुम्हारे दिमाग का गंद साफ कर दिया। आगे से किसी भी लड़की को गलत बोलने से पहले चार बार सोचना। पूर्वी जाने लगी तो पैंथर ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती गाड़ी से लगा दिया। पैंथर बोला, तुम यहां मेरी इंसल्ट करके जाओगी और मैं तुम्हें आराम से जाने दूंगा। पैंथर जब तक हंसता है तब तक सामने वाला भी हंसता है, लेकिन अगर एक बार पैंथर को गुस्सा आ गया तो सामने वाले की हालत खराब हो जाती है। पूर्वी गुस्से में बोली, मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं छोड़ रहा तुम्हारा हाथ, क्या करोगी, पैंथर एक बार किसी का हाथ पकड़ ले तो छोड़ता नहीं। पूर्वी गुस्से में बोली, जैसा नाम है वैसे ही तुम्हारे काम है, एकदम जानवर हो जानवर। पैंथर थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला, अब तुमने मुझे जानवर बोल ही दिया है तो चलो जानवर वाली हरकत भी कर लूं। इतना कहकर पैंथर ने पूर्वी को किस कर लिया। पैंथर पूर्वी को किस करने लगा और पूर्वी छटपटाने लगी। थोड़ी देर बाद पैंथर ने पूर्वी को छोड़ा और अपने होठों पर हल्का सा अंगूठा फेर लिया। पैंथर की मुस्कुराहट पूर्वी को गुस्सा दिला रही थी। पूर्वी ने पंच बनाकर पैंथर के मुंह पर जड़ दिया। पैंथर का चेहरा एक साइड हो गया। पूर्वी की आंखें अब तक नम हो गई थी। पूर्वी ने पॉइंट करके पैंथर से कहा, जब तुमने मुझे बचाया था तो मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम तो विशाल से भी ज्यादा घटिया हो। पूर्वी की आंखों में आंसू देखकर पैंथर को बुरा लग रहा था। पूर्वी वहां से भाग गई। तभी पैंथर का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मोबाइल में दिव्यांश का मैसेज था जिसमें लिखा था, पूर्वी को जितना हो सके बिजी रख। पैंथर ने मोबाइल अपने सिर पर मारा और खुद से बोला, मेरी और पूर्वी की मुलाकात तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, अब पूर्वी को कैसे बिजी रखूं? पुश्तैनी हवेली। हीर और पीहू दोनों ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हर्षवर्धन सोफे पर बैठा हुआ कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। हर्षवर्धन की नजर हीर और पीहू पर गई। उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को देखा जिसने लेमन कलर का सलवार सूट पहना था। हीर ने चुन्नी सिर पर रखी हुई थी। हीर सादे कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। हीर का सिर पर पल्लू रखना उसकी खूबसूरती और बढ़ा देता था, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन चाहता था कि हीर अपनी मर्जी से जिए। मर्जी से कैसे जिया जाता है हीर को पता तो नहीं था। हीर ने तो कभी खुद की पसंद से कुछ किया ही नहीं था। हीर और पीहू दोनों ही हर्षवर्धन के सामने आकर खड़ी हो गई। हीर ने नजरें झुकाते हुए कहा, साहब क्या हम गांव के मंदिर चले जाएं? पहली बार हीर ने हर्षवर्धन से किसी चीज के लिए इजाजत मांगी थी, अपनी इच्छा हर्षवर्धन को बताई थी, अपनी मर्जी से जीने के लिए पहला कदम उठाया था, तो हर्षवर्धन उसे कैसे मना कर देता। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन ड्राइवर के साथ जाना और जल्दी वापस आ जाना। कोई प्रॉब्लम होगी तो ड्राइवर से कहना, वो मुझे फोन कर देगा। हीर और पीहू दोनों ने एक साथ हामे गर्दन हिलाई और दोनों ही हवेली से बाहर चली गई। हर्षवर्धन उन्हें जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर अब भी एक मुस्कान थी। हर्षवर्धन फिर से अपने काम में लग गया। हीर और पीहू जब मंदिर में पहुंची तो मंदिर में गांव की बहुत सारी औरतें पूजा कर रही थी। उन औरतों में से कुछ औरतें हीर को पसंद भी करती थी और कुछ औरतें हीर को अपशगुनी ही समझती थी। लेकिन किसी भी औरत की हिम्मत हीर को कुछ कहने की नहीं थी, क्योंकि सब जानते थे कि हीर हर्षवर्धन के साथ रहती है। सारे गांव में इस बात की चर्चा फैल गई थी कि हर्षवर्धन हीर से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से कुछ औरतें हीर से जल भी रही थी। हीर और पीहू दोनों ने ही मंदिर में पूजा की, फिर दोनों ही मंदिर की सीढ़ियों से उतरती हुई एक बड़े से आंगन में आ गई, जहां एक बरगद के पेड़ पर औरतें कलावा लपेट रही थी। हीर ने भी कलावा लिया और जैसे ही उस कलावे को पेड़ पर लपेटने को गई, सतीश की माँ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ये पूजा नहीं कर सकती, ये पूजा तो सुहागने करती हैं, तुम्हारी जैसी विधवा के लिए ये पूजा नहीं है। हीर ने धीरे से कहा, साहब ने मुझसे शादी कर ली है। सतीश की माँ ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, हमने तो नहीं देखी कब की शादी, ना मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथ में चूड़ियां, ना माथे पर बिंदी, ना तुम्हारे फेरे हुए, ना तुमने अग्नि को साक्षी मानकर कसमें खाई, तो फिर कैसे शादी कर ली। अब हीर चुप हो गई, क्योंकि सतीश की माँ की बात कहीं ना कहीं तो सच थी। हर्षवर्धन ने हीर से कोर्ट मैरिज की थी, जिसका मतलब हीर को पता भी नहीं था। तभी उनमें से एक औरत बोली, बहन जी कैसी बातें करती हो, सब जानते हैं रघुवंशी परिवार एक इज्जतदार परिवार है। अगर हीर बोल रही है कि रघुवंशी साहब ने इससे शादी की है तो की ही होगी, तुमसे भी भला हीर की खुशियां देखी नहीं जाती, हर वक्त उसे ताने ही देती रहती हो। अरे हीर से ना सही, रघुवंशी साहब से तो डरो, तुम जानती हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है, वो चाहे तो अभी के अभी तुम्हारा दाना पानी सब बंद करवा सकते हैं। फिर पूरे गांव में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हारे घर में दाना पानी भिजवा दे। तभी गांव की एक काकी भी बोली, बस करो सतीश की माँ, तुमने तो इस लड़की को एक पल भी चैन से नहीं जीने दिया, अब उसकी झोली में कुछ खुशियां आई हैं तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ तो भगवान से डरो, मंदिर में खड़ी हो, अगर भगवान से डर नहीं लगता तो रघुवंशी साहब से तो डरो, जानती हो ना किसके भाई हैं। सतीश की माँ उस औरत को जवाब देती हुई बोली, और रघुवंशी साहब कर भी क्या सकते हैं, गलत को गलत बोलने पर लोगों को सजा ही दे सकते हैं। क्या हीर ऐसे ही सतीश की माँ के ताने सुनती रहेगी? क्या सच में दृष्टि को इंतजार है दिव्यांश का? क्या दिव्यांश खुलकर दृष्टि से बात करेगा?